Sumabay ka na lang, huwag kang mahihiya. Sige, subukan mo, baka may makala. Walang mawawala kapag nagtsatsaga. Kung gustong gusto mo, sundan mo lang ako. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Hindi kami bato para magpatalo. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Sumakay ka na lang, kung trick mo rin ito, katuwaan lang. Sige, subukan mo, dire-diretso lang. Sige, itodo mo, ipakita mo na kayang-kaya mo. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Hindi kami bato para magpatalo. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Sumabay ka na lang, huwag kang mahihiya. Sige, subukan mo, baka may makala. Walang mawawala kapag nagtsatsaga. Kung gustong gusto mo, sundan mo lang ako. Mga bata, handa na ba kayo? Sabay-sabay! Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to?